Minsan di ko maiwasang isipin ka, lalo na sa tuwing nakiisa. Ano na kayang balita sa iyo? Naiisip mo rin kaya ako? Simula nang ikaw ay mawala, wala nang dahilan para lumuha. Sa mga bituin na minsan pa sana ako'y iyon.